kella kümneni on veidi aega veel, sina jälle sammud poe poole sead. Ja siis õhinal, nagu alati, kile koti täie õlut koju pead. See ei ole vat, ju mingi kange kraam, mehel olla ei saa joogiks lahja lur. Küsid, kas ma olen mingi peenud seada, vastan vihaselt, et jah, olen küll. Mina olen oodanud sind juba liiga mitu ööd. Siin aga pudeliga jälle aega surnuks lööd. Ära tule mulle kägu ajama, et see oli viimane kord. Istun autosse ja panen ajama, see mu oma armas Mondeo Ford. Võid nüüd üksi ennast välja magada või ka igaveseks põhja käia. Mul siit kahju pole jätta maaga, pole mees, pole ämma ja äia. Mina olen oodanud siin juba liiga mitu ööd. Kuid ma olen lihtsalt liiga hõrn ja samas kange kaas.